Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namaz kılanlarla kılmayanların farkı. Namaz dinin direği, İslam'ın ikinci şartı. Birinci şartı kelime şahadı, iman kelimesi. Hemen imandan sonra beş vakit namaz geliyor. Namaz dinin direği, müminlerin miracı, namaz kitab ile, sünnet ile, icma ile belirlenmiş en kesin, en katı farzdır. Farzların bazılarına farz-ı kifaye deniyor, farz-ı kifaye. Cenaze namazı gibi. Yani bir kısım Müslüman bu işte görev yaptı mı, diğerinden o sakit oluyor, düşüyor görev. Namaza gelince, namaz farz-ı ayn. Farz-ı ayn, her Müslümanın bunu yapması gerekiyor. İşi ne olursa olsun, bakalım ne olursa olsun yapması gerekiyor. Namazın bir de, şarttan bir de vakittir. Namazı vakitinde kılmak da farzdır. Namazın vakti gelince, yalnız tabii kadınlar özel hallerinde onlara farz olmuyor o durumda. Onun dışında akıl olup da bülü erenler bütün Müslümanlara farz oluyor. Akıllı olan akıl şart. Aklı olmayana namaz farz olmuyor. Çocuk sabiye, ufak çocuğa ona farz olmuyor. Kılarsa sevabı olur, sevabı alır, sevabı birikir ama zorunlu değil, farz olmuyor. Bir gün talebenin biri orasında İlmihal okurken namaz vakti konusu geliyor. Namazın farz olduğu işte, vakitleri, bunlar konulara geliyor. Diyor ki çocuk, hocam, benim de annem bazı namaz kılmıyor diyor. Çocuk. Hoca anlıyor tabi durumu. Yavrum diyor, kadınlar diyor, hasta olunca kılmazlar diyor. Kadınlar diyor, hasta olunca ona kılmasınlar diyor böyle. Peki hocam, erkekler, onlar diyor, hasta olsa yine kılacaklar. Ancak da deli olursa diyor, ona kılmazlar diyor böyle. Bu çocuk tabi evine gidiyor. Bir iki gün sonra enişte geliyor ablasına beraber, uzak bir yerden bunlara gezmeye kalmaya gelmişler. Ablası, eniştesi. Akşam yemeği yeniyor, annesi namaz kılıyor, babası camiye gidiyor. Şimdi çocuk da evde namazını kılıyor, bakıyor, ablasına bakıyor, namaz kılmıyor ablası. Ha, bu hasta diyor şimdi, kararı veriyor. Enişesine bakıyor, o da kılmıyor ama. Bu demek ki deli diyor bu sefer, ona korkuyor. Yatma zamanı geliyor, anne diyor, ben bu akşam yatamam, neden? Ablam hasta, enişten deli diyor, ben korkarım da böyle diyor. Gerçekten muhteremler, ya bir latife ama gerçek muhterem böyle. Demek ki ancak delilere farz değil namaz böyle. İslam'da ameller, her türlü ibadetler, davranışlar niyete bağlı, niyetine bağlıdır. Niyetlerle bazı mübah olan şeyler ibadetine geçiyor niyetlerle. Bir kimse sabah namazına kalkma niyetiyle yatarken önlem alsa, yani çalar sağdı, telefon neyse önlemi alsa, niyeti sabah kalkmak. Onun için o başlıyor. Yazın tabii geceler kısa. Eğer biraz sıcaksa evi de, üstten falan yanmışsa, tavandan, çatlağın falan, ancak uykuya dalmıştır. uykusu en tatlı anında sabah namazı okuluyor, saati çalar, telefonu çalar. Kalkan. Kışın uzun geceler ama yatağı sıcak. Sağmış organlara. Kalkması zor. Ama kişi bunları aşıp kalkarsa ve bakınız tuvalet dahil. Tuvalet dahil. Her hareketi buna sahabeyle yazılıyor. Hareketi böyle. Namazı ilgili yazılıyor böyle. Elhamdülillah İslam'ın çok geniş dairesi İslam'a böyle. Rabbim rahmeti sonsuz, sınırsız böyle şey. Tabi sıra geliyor abdest almaya geliyor, abdest. Namaza hemen giriş yapılmıyor namaza. Allah huzurunda bir randevu bu namaz. Vaktini Mevlam belirliyor. Nasıl oluyor? Altı ön şartı var, alt yapısı namazın var. Bu yerine gelmeden kul namaza giremiyor. Bunlara biri nedir? Hadesten taharet, abdest almak. Mesela ezana yakın uyandı. Eğer gusül gerekiyorsa, gusül alması farz oluyor onda. Gusül gerekmiyorsa, abdest alır, normal alır. Peki abdest almanın var mı sevapları? Abdest nedir acaba? Abdest. Abdestin Arapça adı vududur. Vudu. Vudu, temizlenme, paklanma anlamına geliyor. Maddi manevi kirde arınma anlamına geliyor vudu. Türkçesi yok. Farsçası abdest. Abdest Farsça. Birleşik kelime abd ve dest. İkisini birleştir. Ab Farsça su demektir. Dest el demektir. El suyu anlamına geliyor Farsça. Böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Müslim Nesai İbn-i Mace'de, men tevazza'a, bir insan abdest alsa, ama Peygamber Şerif buyuruyor, fe ahsenel vudu'e, abdestini güzel alsa ama, bakınız. Men tevazza'a abdest alsa, kalmıyor burada. İlave geliyor burada. فَاَحْسَنَ الْوُضُعَ Abdestini de güzelce alsa abdestini. Güzelce alsa abdestini. خَرَجَ حَتَيَّهُ مِنْ جِسَدِهِ Abdest suyla beraber, damlanan suyla beraber o kişinin bedeninden günahları dökülmeye başlıyor. Hiç kul tevbe etmeden o anda. Belki uykuda yeni kalkmış, uykulu kendisi böyle. Farkında bile değil böyle. Tevbe etmeye gerek yok burada. Tevbesiz etmeden bile abdest yıkadığı uzuvlarından damlayan suyla beraber o kişinin o uzuv yaptığı günahları elle elle, gözle gözle mesela yaptığı günahları çarpışa bir döküyor mesela böyle. Demek ki abdest hem günahtan arındırma operasyonu. Neden? Kul Allah huzuruna çıkacak. Çıkacak böyle. Oraya günahkar çıkmaması için abdestedir. Günahtan arındırma operasyonu bence böyle. Buraya yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Buhari'de, Müslim'de inne ümmeti ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah'a sevse. İnne ümmeti, ümmetim diyor, ümmetim, benim ümmetim, yud'avne yerine kıyameti, kıyamet günü mahşere çağıracaklar. Gurren muhacceline, gurren muhacceline, gur yüzleri nur gibi parlayacak yüzleri. Muhaccelin diğer abdest azaları parlayacak. Min asarı olduğu abdestin eseri izninden dolayı böyle. Ümmet-i Muhammed'in mahşerde bu farklılığı olacak muhtemelen. Yüzleri nur gibi parlayacak ayın 14'ü gibi. Elleri, başları, kulakları, ayakları bunların da parlayacak. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne sohbette Eshab-ı Kiram'a sordular. Eshab-ı Kiram Hazretleri, tabii ne mutlu onlara muhteremler, dini en yetkili yer aldı, en yetkili ağzına aldı dini böyle. Peygamber'in sohbeti iliştire bunlar. Mahşer konusu işlendi o sohbette, Peygamber tarafından. O kabirden kalkış, mahşere toplanma, izdiham toplanma, hesaba çekilme. Sonra da ya Resulallah, hayır bizi tanıyorsun, biliyorsun diyor sahabeler. Orada bizi tanırsın mahşerde. Ama senin göremediğin, senden sonraki ümmetin olacak. Onlar tanısın, onu tanısın onları. Tabi sayısız, sınırsız, milyara, trilyonlar olacak. Bakın Peygamber şöyle bir örnek verdi. Yani bir eğitim usulü böyle bir örnek verdi. Hadis-i Şerif Müslim'de. لَاَنْ رَجْتِلَنْ لَيْهُ خَيْلٌ قُرُمْ مُحَجِلَتِينَ Bir kimsenin atı olsa, vururum muhacireti'ne bakmayın. Bir kimsenin bir atı olsa, atı. Niye at örnek veriyor? Ama tabii taksi yok. Araba yoksa böyle. At deve. Fakat at daha kıymetli o zaman da şehirlerde adam tabii böyle. Bir kimsenin atı olsa, bu hatta gurur muhaceretün, atın alnında beyazlık olsa, ayağında beyazlık olsa. Bunlar halk arasında sakar denir bu hayvanlar, sakar böyle. Atın alnında şöyle küre şeklinde bir beyazlık olur atın alnında. Yok alnında. Bir de ayaklarında bileğiyle dizi arasında beyazlık olur. Bir ayağında olabilir, iki üç tane olabilir o böyle. Bir kimsenin bir atı olsa böyle. Beyne zahrey haylin dühmi bühmin. Bu at bir çayıra mereye salındı. O atlar var ama atlar hepsi dühmin bühmin. Atlar hepsi simsiye etem, yavuz atlar. Bühmin hiç lekesiz sır kapkara atlar böyle. Ela yarifi haylehü o kim atını tanımaz mı orada? Bu atı farklı, atı farklı böyle. Atın alnında beyazlık var. Karşıdan belli. Ayaktan beyazlık var. Ama diğerleri her tarafı kapkara. Bu insanın atını tanımaz mı? Kâlû belâ ya Resûlallah. Tanır ya Resûlallah belli. İşte. Buyurdu. Ümmetime tanımayaktır. Ümmetime tanımayaktır buyurdu. Yani burada durmamız gerek ama. Abdestsiz kimse ne olacak? Abdestsiz kişi. Namazlık için olacak. Orada onu peygamber tanıyamayacak muhtemelen. Tanıyamayacak. Adım Hasan, Hüseyin, Ali, Ahmet, Mehmet. At geçmiyor. Hayvanların da bazıları daha farklı oluyor. Hayvanların bazıları da. Yani bereketli olur, iyi huylu olur hayvanların bazıları da. Atların da bu tür atlar daha kıymetli oluyor. Bu atlar. Eskiden tabi bunlar daha kıymetli bunlar. Demek ki bir atın alnında beyazlık olsa, ayağında beyazlık olsa, bu hayvanlar daha bereketli, daha kıymetli bunlar muhtemelen bu atlar. Namaz anahtardır. Miftah-ı cenne. Namaz miftah-ı cenne. Anahtar neyi açıyor? Cehennem kapısı açıyor. Abdest nedir? O da miftah-ı salah. Abdest de namazın anahtarı. Demek ki namaza abdest anahtarıyla o kapıdan giriliyor. Tabii anahtarın dişleri var. Şimdi Hanefi'ye göre dört dişi var bu anahtarın. Dört farzı var Hanefi'ye göre. Böyle. Şafi altı farzı var. Altı dişi var Şafi'ye göre. Şimdi anahtarın dişleri bir eksik olsun. Yani dört dişli kilidi açacak bir anahtarın üç dişi olsa o açamaz. Hatta dişleri dört olmakla beraber biri biraz yalam aşırmış olsun yine kapıyı açamamıştır. Yani anahtar bu kadar kıymetli. Ne kadar hazine büyük olsa olsun, ev, köşk, saray, kale ne kadar büyük olsa olsun, anahtar sureye girilen muhteremler. Namaza girişte anahtar oluyor. Abdest insanı arındırıyor. Hem maddi kirden hem manevi kirden arındırıyor insan böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerifinde, bir kimse aşırı kızdı, öfkelendi, gazaba geldi. Ayaktaysa otursun buyuruyor. Onda ayaktaysa otursun. Otursun buyuruyor. Bir insan aşırı kızdığı zaman tansiyon fırlar, şeker çıkar. Oturdum rahat ettim biraz inmeye başlar böyle. Ama geçme, çok kızmış ama hadis devam ediyor. Abdest alsın, abdest alsın böyle. Abdest ne yapar? Fazla elektriğini atar bedenden böyle. Rahatlar kişiye böylece. Yine yetmedi. Gusül yapsın böyle ılık suyla. Ilık suyla. Yani bir insan fazla bir şeye kızdı, öfkelendi, gazı böyle canı sıkıldı. Ne yapması gerekiyor? Peygamberimizin tavsiyesi Aleyhisselam Hazretleri'nin uygulaması gerekiyor böyle. Önce oturup bir bakar. Hafif kızmışsa oturdu mu tansiyon biraz rahatlar, şeker biraz rahatlar, biraz kendine gelir böyle. Olmadı abdest olması gerekiyor. Yine olmadı, gusül. Abdestte ne var acaba? İnsan rahatlatıyor muhteremler. İnsan bedeninde yürürlük noktaları var. Aktif noktalar, yani band deniyor bunlara, bandlar var. İnsan bedeninde noktalar var böyle. Çok bunlar. Bunların 60 küsürü en önemlileri. Bunlar abdest azalarında bunlar. Yüzde, elde, başta, kulakta. Kulakta çok var. Ayakta. Bu bandlar. Kişiye abdest alırken eğer sünnete uyarsa bu bandlar faaliyete geçiyorlar. Bu aktif noktalar faaliyete geçiyorlar. Her nokta bedene bir yere bağlı ama. Kalbe, ciğere, akciğere, şuna, böbreklere, mideye bağlı. Onu uyarıyorum. Abdestin ama sünnete uygun olması gerekiyor. Önce tertip sırasıyla. Neden bizim Mevlam böyle buyuruyor? Farz olarak yüzden başlıyor. Ondan sonra kollar, baş, en son ayaklar böyle bak. Bu sıra uygulanması gerekiyor böyle. Eğer bu su uygulanmasa, bir önce alınışı yaparsa, bu bandlar şaşırıyorlar böyle, karışıyor bunlar. Kişi bundan gereken faydayı sağlayayım abdestinden, sağlayayım böylece. İkincisi, abdestte olmak da sünnettir, Hanefi'de. Malik'de farzdır, Malik Mescid'de, farz, olmak, olmak böylece. Hafif dokundurdun, o aktif noktalar, bandlar tam uyarılamıyor böyle. Faydayı geçirmiyorlar faydayı. Olmak da sünnettir. Yüzü şartlı bir olmak gerekiyor böyle. Kolları güzel bir olmak gerekiyor böyle. Gusül de böyle. Gusül de olmak sünnettir Hanefi'de, Maliki'de farzdır olmak böyle. Ya el yettiği kadar bir olması olmalı. Demek ki olunca ne oluyor? Buradaki aktif bölücü noktalar, yani bandlar, bundan faaliyete geçiyorlar. Bedende denge sağlanıyor. Doğal denge bedene sağlanıyor. Bedenin bağışıklık sistemi güçleniyor bunlar böyle. Kişi şu anda baş ağrısı hafifler. Stres gider. İnsan bir rahatlar. Bir abdest diye geçiyoruz ama derler. Yani konuya dalsam yani bir iki hafta yetmez bunu sohbet etmez. Bir abdest mesela böyle. Kim bunu Allah emrediyor. Allah emrediyor Celle Celaluhu ayet-i kerimesiyle. İza kumtum ile sıratı buyuruyor. Peygamber bunu tavsiyemize veriyor, ayrıntısını veriyor. Böyle geçmeyelim bunlara böyle. Yani namaz kılmayanların bile abz olması gerekiyor muhteremler. Dünyada eşi olmayan bir temizlik sistemi, hele günümüzde, hele günümüzde toplumlara karışan insanlar için, güzel işin böyle. Kişi gripli, otobüste bir aksırıyor, tabii öksürüyor, yolu aksırıyor, öksürüyor. Milyonlarca virüsü yaydı o havaya muhteremler. Yaydı efendim. Otobüs onları doldu bu şekilde. Havada bunlar insana konuyor bunlar böyle. Üzerine böyle şey. Üzerimize böyle konuyor bunlar böyle şey. Bak. Abdest ne yapıyor? Abdest suyu bu virüsleri, bakterileri temizliyor bunlar böyle. Temizliyor bunlara. Ağız çalkalanıyor, ağız böyle. Ağız çalkalanıyor. Ağız yıkamak abdestte Hanefi'de sünnet. Şafi'de sünnettir. Maliki sünnette en azından Hanbeli'de farz. Gusülde ise ağız yıkamak da ağız yıkamak da gusülde Hanefi'de farz. Ağız yıkamak. Ağzı çalkalamak böyle. Bol su almak ağza. Oruç olmadığı zamanlar ağza bol suyu alıp da ağzı çalkalamak, tükürmek böyle. Sonra burun temizliği bak. Üst sefer yeni su alınacak. Su buna verilirken sağ ile nefes çekilecek. Su yukarı gitsin. Sol yanı temizlenecek. Tak verecek. Hemen şap şap şap şap olunca gereken fayda bundan sağlanamıyor muhtemelen böyle. Yani farzlarına uygun olarak böyle yapmaz abdestimizi en fayda sağlanmıyor. İşte abdest güzel olursa sırasıyla yapılır, olur, yavaş yavaş yapılır, dikkat yapılırsa mesela kulaklar mesli de muhtemelen. Şu önemli kulak mesli böyle. Çok bandlar kulaklar bunlar böyle. Böyle uyarıyor bunlar bedene böyle. Dolaşım sistemi, sinir sistemi hepsi bir rahatlıyor bunlar böyle. İşte de. Ondan sonra namaza giriş şimdi. Namaza giriş. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah Celle Celaluhu yarattığı varlıklarına tevhidden sonra namazdan daha üstün bir şeyi farz kılmadı. Sevgili bir şey kılmadı. Tevhidden sonra. Tevhid Allah bir inancı Celle Celaluhu. Bu nedir anahtarı? La ilahe illallah. Önce iman. Anahtarı bu. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Bütün varlıklar onun mülküdür. O Rabbül Alemin derler. Mevla dilemese bir yaprak kımıldama derler. İçimde kan dolaşımı dolaşamaz. Kalp çalışmaz. Yani Mevlamız bütün evrene, alemlere tam egemenlik, kesin egemenlik var. Yani en küçük bir zerreye, atoma, hücreye de hakim böyle. Hatta gönüllere. Demek ki Rabbimiz tevhidden sonra namazın daha sen bir şeyi kulağa farz kılmadı. Eğer Allah katında namazın daha üstün bir şey olsaydı melekler onu yaparlardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce vardığı gece biri gökte melekleri hep kıyamda gördü. O gökteki melekler. O sayısı Allah bilir muhtemelen. Hep kıyamda onlar böyle. Kim bilir kaç milyar yıldan beri ama. Usanmıyorlar mı? Usanmazlar. Yer çekimi yok. Nefis yok. Yeme içme yok. Hava soğumak yok. Kan dolaşımı yok. Sinir sistemi yok meleklerde. Melekler nur başlığı böylece. Devamlı kıyamda, sürekli kıyamda. Allah'a öyle kulluk ediyorlar. Ta okuyor, Allah'a tesbih ediyorlar. Bir kısmı devamlı rüküda melekler. Hep rükü halinde. Bir kısmı secde, bir kısmı da hep oturmuş. Tevhid halinde böylece. Peygamberimizin hoşuna gitti bu durum. Melekler böyle görünce böylece böyle. Kıyamda, ayakta, rüküda, secdede, ettiyatıda Rabbim bana da böyle bir şey verse de, ümmetime hediye verse böyle böyle. Beş vakit namaz, Miraç'ta farz kılınır derler. Peki bir de namaza bakalım inşallah. Namazın sevabına bakalım. Kılanların tabi bir ödüllenmesi gerekiyor burada Allah katında. Gerçi İslam'da Allah için yapılıyor her şey. Yani sevabı araştırılmaz aslında. Yani eğer bir insan sevaba kafasını takarsa, bu ihlasla biraz engel oluyor böyle. Nasıl bir anne, bir baba yavrusuna bakar, hasta da olsa altını temizler ama bir şey beklemez ondan. Ama bakıcı bir kadın olsun ne yapar? Bakar ki çocuk hasta, masa, eşi çoksa biraz daha fazla esir, şey maaşlı. Demek ki İslam'da asıl olan nedir? Sevap bile beklentisi olmadan Allah'a aşık olmak, Allah'ı sevmek. En büyük ruhsal huzur, zevk Allah'a kulluk geleceğidir. En büyük zevk böyle böyle. Yani Mevlam o tadı hep tatlısını inşallah muhtemelen. Kul onun tadı tattı mı, tattı mı, sevaptan geçer, cennetten geçer. Allah'ım bana sen gerek, seni gerek de, seni de. Mevla şey yapar böyle. Tabi ama sevabı da başlıyor namazın tabi. Şimdi namaz, bir günlük namaz. Ne var bunda? Bir gün namazı ne var böyle? Sabah namazı 4 rekat. Öğle 10, ikindi 8, akşam 5, 13. Toplam 40 rekat ediyor. 40 rekat. 40 rekat namaz. Günlük, her gün. Bakın namaz kılanların farkı burada var. Bak şimdi böyle. Günde 40 rekat namaz kılınıyor. 40 rekatta ne var 40 rekatta? 40 kıyam işlemi var böyle. Ayakta durma. 40 rükû var. Secde 80 tane. İki secde oldu. 21 de kade var, oturuş var. 21 tane bu. Oturuyor. Bunlar namazın rükûnları diyor bunlara. Yani manevi anatomisi namazın bunlar. Namazın fazları, temel ilkeleri bunlar bedensel olarak. 4 hareket. Kıraat da farz ama o sözde olduğu için bunlar bedensel bunlar. Ayakta durma Allah huzurunda. El bağlayıp, kıbleye yönelip Allah'a yönelme Allah huzurunda. İnşallah Rabbim o tadı bize tattırsın muhtemelen. Yani Allah huzurunda durmanın o zevkini huzurunda. Sonra kul rüküye gidiyor muhtemelen. Rüküye gidiyor böyle. Eğilme aldı o zaman Celle Şahı'nın böyle. Sonra secdeye gidiyor. Bir de bunların her bir ibadetin bir de dünyada da sağlık içinde faydası var ama. Hep böyle. Rüküye gidiyor kişi, başı eğiyor. Bütün omurlar onda geriliyor muhtemelen. Düzeliyor, yerine geliyor omurlar böyle böyle. Eklerinde hep çalışıyor namazda böyle. Hele secdeye varınca beyine kan gidiyor muhtemelen. Kan gidiyor böyle. İki secde yapılıyor. Bak kalkıp tekrar yapılıyor. Tekrarlanıyor böyle. Neye benziyor? Yani şişede bir ilaç bir şey var. Meyve suyu bir olsa mesela kutuda değil mi? İnsan bir çalkılıyor bunu böyle. Çalkılıyor böyle. İşte namazda bu çalkantı oluşuyor böyle. Secde kıyam böyle böyle. Kıyam böyle ya. Hem kan dolaşımı hem bütün eklemler çalışıyor. Sinir sistemi çalışıyor. Bunda aklı, beyin daha burada rahatlıyor burada. Hem bu dünyanın farisi bunlar. Şimdi namaza gelemişlerden kıraat var namaz, okuma. Okuma namazda. Buna kıraat deniyor. Yani kara okul anlamına geliyor. Okuma var. Namazda ne okuyor muhteremler? Tabii önce Fatiha'dan başlıyorum. Ayet kerimeye başlamış oluyorum. 40 kıyamda 40 tane Fatiha okunuyor. 40 kere Elham okunuyor. Günde herkes bunu okuyor, her namaz kılan kişi böyle. 40 Elham Fatiha-i Şerif. İnşallah anlamı vereceğim başka hafta işte bu Fatiha muhtemelenler. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da arşaraya baktı. Orada arşı gördü. Allah'ın sohbetinde, Allah huzurunda. Aşılmaz mı onu keşfi? Zaten peygamber. Şimdi bir başını kaldırdı, arşaraya gördü. Orada dağlar gibi büyük harf nurdan bir sure yazılı gördü. Sure yazılı gördü böyle. Her harfi dağlar gibi ama. Nur parlıyor böyle. İç yandı. Allah'ım bunu bana ver. Ümmetime ver. Hayır ya Musa. Onu ahir zaman ümmetime onlara vereceğim. Onlar için bu can simidi olacak vardır. Can simidi. Can simidi. Yani 40 elham okumak böyle kolay değil mi? 40 Fatiha bak. Sonra namaz okumanın bir farkı var okumanın da. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Haşret Tirmizi'de ''Men karaya harfemin kitabillah'' böyle bir hasenetli bir aşı emsali ya. Bir insanın Allah'ın kitabından okuyan bir harf okursa, orada bir hasene vardır. Hasene 10 katıyladır, 10 sevap vardır. Bir insan namazın dışında, gerek Fatih olsun, İhlas olsun, Felatmaz olsun, olsun böyle, bir insan namaz dışında Kur'an ezber bakarak okursa, her harfine 10 sevap alıyor. Şimdi bir insan ayeti tekrarlarsa, şöyle diyelim, mesela bir anne oğluna, kızına Kur'an öğretiyor. Başlıyor, hadi yavrum sen bakalım bakalım diye, elhamdü, elhamdü, elhamdü. Tekrarlıyor ya, her tekrarlaştığında sebebi bakıyorlar. Ne var elhamda? Elhamdü, elif, lam, ha, mim, da, beş harf var. Etti, elli sevap. Yavrum sen bakalım diye, elhamdü, elhamdü, o söylüyor, elhamdü oldu. Lillahi, lillahi, lillahi, yüz ki tekrarlasın, melek yazıyor böylece. Demek ki namazın dışında her harfin 10 sevap var. Namazda farklı, Allah üzerinde kul. Namaz, namaz miraç. Namaza giren kul namaza konuşamıyor, sağa sola bakamıyor. Gezinemiyor, bir şey içemiyor. Hatta zorunlu kalmayı öksüremiyor bile kişi böyle. Namazda böyle. Namaz farklı bir şey. Ebu Yüce Aleyhisselam Hazretleri, Hasret Peygamber'e, وَمَنْ كَرَيَ حَرْفَا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فِي صِرَاتٍ قَائِمًا. Bir insan namazda Kur'an okursa, ayaktayken, oturarak okursa, yarayın hesabı. Kütübellehü miyeti hasenetin. Bakınız. Miyeti hasene. Her harfine 100 sevap. 10 katı fazla namazın dışında. Namazın içerisinde. Her harfine 100 sevap. Bir elhamdü 500 sevap. Şimdi Fatiha'da kaç harf var muhteremler? 140 harf var. 140. Besmele dahil. Ama belki bunu sayamadım burada. Çünkü harfler farklı oluyor böyle. Mesela lillahi de aslında li Allah'ı da. Hemze asfedülü falan böyle şartları vardır. Şeddeler iki harfine geçerler. Kuralları bazen vardır. Demek ki Fatiha'da 140 harf var. 40 Fatiha okuyor günde. 40 dışı yaptık ne yapıyor? 5-6 yapıyor. 5-6 harf yapıyor böyle. 5-6 harf yapıyor böylece. 5600 harf. Sırf Fatiha'da, namazda. Namaz kılan ne mutlu namazda. Sonra Zamm-ı Sûre okunuyor. Zamm-ı Sûre 33 tane okunuyor hemen, 40 değil o. Farzların üçünü okunmadığı için o da az oluyor. 33 tane de Zamm-ı Sûre, zam ilave etmek anlamına göre böyle. Fatiha'yı ilave etmiş Sûre'yi böyle. Şimdi Zamm-ı Sûre tabii uzun olarak kısası var. Fatiha'dan daha kısa okunduğuna kabul edelim. 100 harf olsun. Ne yapar 33 yerde? 300 yapıyor böyle. 300 böyle. Toplam ne yapıyor? 8.900. Günlük okunan Fatiha ile Zammı'l-Süt'ün harf sayısı, yani ortalama 8.900 oluyor. Yüzü çarpma bunu ne yapıyor? 8.90.000. Yani milyon yaklaşık, milyon yaklaşık. Yaklaşık böyle. Bak, abdestin sevabı ayrı, kıyam ayrı, şu ayrı böyle. Sırf Fatiha Zammı Sürenin sevabı, günlük sevabı 1 milyon yaklaşıyor böyle. O sevap böyle. Yalnız tabii acele edilmemesi gerekiyor ama. Yani efendim, acele baştan savma. Yani teravih imamları gibi olmasın böyle. O öyle namaz olmaz böyle. Namazla alay edilmez. Aşağılamaz namaz böyle. Ayrıca namaz ayet-i kürsü okuyor namaz sıra. Ayet-i kürsü okuyor namazın sıra. Bu namaz ilgili değil bu. Bu mesai bu. Namaz bitti. Namaz bitti, insan bırakabilir. Ama doymadı. Daha sevabı ihtiyacı var. İhtiyacı var daha sevaba. Tabii bunun biz farkına varamıyoruz dünyada. Ancak mahşerde, mizan başında onu da fark edeceğiz. Mizan başında. Mizan başına geldik. Gözde yoldan fırlıyor böyle. Stresle, heyecan, dorulta. Kişi bakıyor, günahına sarı bakıyor böyle. Hangisi gelecek böylece? O zaman ah! Değil mi? Buraya gönderseyim bir şey bu şekilde böyle. Nedir ayet-i kürsüde? Tabi onun sevabı ayrı. Harbi 170 harfandı. 5 tane bu okunuyor. Bunlar namazın dışında. Tabi teşbihatlar var, ona girmiyorum. Yine namazda tekbir var namazda. Namaza giriş zaten tekbirle başlıyor. İlk tekbire iftitah deniyor. İftitah tekbiri. İftitah açış tekbiri. Yani iftar babından fetih kökeninden geliyor. Açış. Allahu Ekber. Bu açış niye açışıyor? Açıyor. Kişiye manevi kapıları açıyor. Kulum Mevlam gel huzuruma diye davet edeyim. Namaz miraç ya. Allahu Ekber. Fakat namaza giriş önemli ama. Çünkü bir niyet var, farz namaz. Farz. Niyet böyle. Nedir niyet? İnsan yaptığı işin bilincinde olmak. Öyle gaflete değil böyle. Farz mı kılıyor? Sünnet mi kılıyor? Kıbleye dönüyor. Allah huzurunda olduğunu bilincinde olarak tam niyetten sonra el kaldırıp tekbir almak. İftitah tekbiri. Allahu Ekber. Yani el kaldırıyor böylece. 13 tane iftitah tekbiri namazı bir günde. 13 tane iftitah tekbiri. Her namaza girişte böyle. Bunlar farz bunlar. Bunun dışında intikal tekbiri dönüyor böyle. Rükû ederken, secde ederken intikal tekbiri bunlara. 201 tane bunlar var. Bir günde toplam 2-10'a yapıyor derler. Allah'a emanet. Peygamberimize ilk gelen emirden birisi de Müddet suresinde Sebillah ve Rabbeke fekke bir oldu. Ve Rabbeke fekke bir. Peygamberimiz Hazretleri evinde uzandı yatıyor. Titreme geldi. Yolda bir olay gördü. Manevi olay gördü. Daha peygamberin geçiş döneminde eve geldi. Ya Hatice dedi hanımına destruni, destruni ört, ört, ört beni dedi. Titreme geldi böyle. Üşüme. Belki sıcak ama üşüme geldi. Peygamberin hırkası vardı, yeşil hırkası vardı böyle. Hatice hanımı da onu ördü böyle. Örttü. Cebrail Aleyhisselam geldi. Buyurdu. Ey müddestir, kum fe enzir. Ey örtüye bürünen, kum, kum, kalk. Ayak kalk ama göreve kalk böyle. Kalk. Sen yatmak için yaratılmadın. Yaratılmadın. Fe enzir, insanlar inzara bak, inzar, uyarma, korkutarak ama. Ve sonra buyurdu, ve Rabbeke fekke bir. Rabbini büyükle, tekbiri an. Yani o zaman buyurdu, Allahu Ekber. Allahu Ekber buyurdu böyle. Peki ne kadar şey var bir tekbir alma acaba muhtemelen bakınız. Hadis-i Şerif belki de Ahmet Hanbel'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Sübhanallah nisf-i mizan. Sübhanallah demek bir bu kadar. Nisf-i mizan, mizanın yarısı. Mizan teraziye, mahşer terazi böyle. Bir Sübhanallah demek. Velhamdülillah temlül mizan. Elhamdülillah mizan dolduruyor. Allahu Ekber temlül mabeyşsemayi vel erdi. Allahu Ekber temlül mabeyşsemayi vel erdi. Allah Allah. Bir Allahu Ekber demek, yer göğünü dolduruyor. Yer göğünü dolduruyor. Allahu Ekber. Allah'ın büyüklüğü anılıyor burada. İnanarak kişi buna bir anda, bilinçli olarak, böyle olmayarak, kişi bir Allah-u Ekber dedi mi, o tekbirdeki nur, onun sevabı yukarı dolduruyor adam. 13'ten iftihar edip farz. 201'den sünnet olmak üzere, bu kadar tekbir var böyle şey. Namazda tesbihat var. Önce Sübhaneke okunuyor. Bu tesbihata giriyor. Sübhanallah'a giriyor Sübhaneke. Rükuda 3 defa tesbihat. 3 defa. Tabii 40 tane rükü var. 3 çarpınca 120 diyor muhtemelen. En aşağı 120 tane tesbihat rükuda. Nedir bu? Sübhan Rabbil Azim. Sübhan Rabbil Azim. Günde 120 defa namazda rüküde eğilerek bunun sevabı çok büyük. Ölçemiyor bunu kimse muhtemelen. Ölçemiyor. Ama tabi bilinçli olması gerekiyor ve yavaş yavaş böyle. Bazıları P okuyorlar. Sübhane anlam bozulur muhtemelen. Arapçada P harfi yok. Ç yok Arapçada böyle. J de yok Arapçada böyle. B ile Sübhane bir de sat değil bu sim, ince. Sübhane. Subh olsun, sabah kökünden gelir, anlam bozulur. Sübhane Rabbil Azim. Ey benim azameti Rabbim, büyük Rabbim. Ben tesbih ediyorum. Ne tesbih? Sen ya Rabbi, her türlü noksanlıkta münezzehsin. Yani şunu yapamazsın denmez. Her şeyi Mevlam görür, her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Demek ki 120 defa şeyde, secdede ise iki sayılır rekatta bu içkide kalktı. 240 defa secdede tesbih attı. Orada Mevlamızın âli ismi geliyor böyle. Sübhan Rabbil âlâ diye. Sübhan Rabbil âlâ diye yücelik geliyor böyle. En eftal secde toprağa yapmak. Yani yazın bunu denelim işte yazın işte muhtemelen. En eftal secde toprağa yapmak böylece. Hele insan yanlaya gidip toprağa ayağına basarsa hem elektrik alıyor. Yerde eksi elektrik var, insanlar artı alıyor böyle. Yani insan bunu bedenine depoluyor, şarj yapıyor bedenine böyle. Alın toprağa koyarsa, alın toprağa koyarsa böyle. En eftal üstünün fazlası bu böyle böyle. Sahabeler genelde onlar bir şey yemezler de böyle dışarımız kalırken toplu yapardı onlara böyle. Hatta yanına gelmek yazın sünnettir muhtemelen böyle. Bazı yerde tabi, her zaman olmaz da böyle. Yani beton değil, toprakta böyle. Topraktan elektriği, gıdayı almak. Alemiz toprak çekiyor muhtemelen böyle. Sonra hamd. Namazda hamd deniyor tabi. Sübhaneke'de bir hamd deniyor böylece. Ama evkili hamd gibi böyle hamd ediliyor namazda. Sonra oturuş namazda şimdi, oturuş. İki rekat, bir namaz. Bu bir yolculuk oluyor, buna bir merhale deniyor böyle. Bir merhale, dinlenme, mola. İki rekatta bir, namaz farz olsun, ne olsun olsun namaz, her namazda iki rekatta bir oturma var böyle. Böyle oturup kılın diyor, bir dinlen bakalım, istirahat molası işte böyle. Otur bakalım böyle. Otur. Tabi oturunca da kul ne yapıyor namazda? Sağa sola bakılmıyor, boş duramıyor. Ne okuyor namazda? Ettehiyyat okunuyor. Miraç'tan gene hediye, Miraç'ta. Peygamber Mevla öyle selamladı. Anlamı girmeyecek uzun olduğu için. Ettehiyyatü lillahi diye Allah'a selamlamak Mevlamıza böyle. Yani bütün tehiyyeler, yani buradaki tehiyyeden maksat Allah'a karşı olunca her ibadetler Mevlam'a aksız böyle. Sözlü, bedensel, mali ibadetler böyle. Sonra burada Peygamber selamı veriliyor. Bütün Allah'ın saygısına selam veriliyor. Sonra kremişte getiriliyor. Oturduğu yerde okuyor böyle. Yalnız tabii mutlaka yavaş, yavaş muhtemelen böyle. Yani yazık ki günümüzde namazlar çok ama çok acele kılınıyor. Hele bazı tekva, cemaata zor düşüyorlar imamla. İmamlar daha hızlı bazıları böyle. Yer gibi böyle. Ne işin var senin başkanım? Allah huzurunda camide böyle ya böyle. Yavaş olması gerekiyor böyle. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bak böyle okuyun. Bakın iş farklı muhtemelen böyle. Adı başka oluyor böyle. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Aleykümselam. Kişinin namazını çekip hiçbir şey anlamıyorum. Hiç ama. Bir şey alamıyor namazdan böyle. Alamaz tabii böyle. Ne olacak? Yavaş böyle. İki türlü oturuş vardır. Birine deniyor kadi ula. İlk oturuş. Bu yalnız etiyat okunur bunda. İkindi ile yatsının sünneti hariç. Onu da sarıbı okunur. İkindi yatsının sünnetinde. Son oturuşta bir de sal-i barik alalar okunuyor. Bunlar nedir? Sahabat-ı Şerife. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne böylece. Bunlar okunuyorlar. Ondan sonra dua faslına geliyor şimdi. Mevlam buyuruyor, kulum namazın oldu. Namaz oldu. Dile ne dilerse ben, dile benden. Kul bu da Allah dua ediyor. En iyi dua nedir? Rabbena atina. Rabbena atina fiddinya hasene. Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Abi bu da Rabbidi Rabbena. Herkes bunu söylüyor, bütün cemaat. Kürü yazdı ama. Yeryüzünde. İlk saf, Kabe çevirmişler böyle. Mekke, Medine, Hindistan, Şam, Çin, Filistin, Amerika böyle. Her namaz kılınıyor. Her namaz kılan bunu okuyor. Birbirine dua etme böyle. Bir anılmış kiriket oluyor böyle. Hatta ölmüş biri olsa, namaz kılan bir insan, ona yine kabrinden hissesi gidiyor o şirketten. O şirket iyi olmuş şirkete. Namazı iyi olmuş namaza. Derne kaydolmuş. Ölmüş biri olsa mezarında ona gidiyor. Sonra Rabbena ufirli Rabbena ufirli ey Rabbimiz beni affeyle. Burada beni diyormuş bu burada. Beni. Neden? Kul kendini daha günahkar görüyor. En günah kendisini görüyor böyle. Sonra veli valideyye ana babamı. Bir insanın yavrusu, oğlu, kızı, torunu namaz kılıyorsa o ana babaya mezarda devamlı gidiyor muhtemelen der. Namazı böyle. Veli valideyye. Ebeveynimi affet onlara. Benim müminim, bütün müminler affeder abi. Mezarda, hayatta. Fark etmiyor. Hepsi affeder böyle şey. Her Müslüman bunu okuyor, birbirine dua böyle. Müşterek oluyor böyle. Tabi bu cemaati kübra dönüyor buna. En büyük cemaat bu böyle. Kürazı kapsayan, Kabe kıble ve mihrap olmuş oluyor. İlk orada saf Kabe şeriyorlar. Bütün küre ağızda. Bir de namaz hiç durmuyor dünya yüzünde. Hiç namaz durmuyor böyle. Rabbim her yere farklı bir randevu veriyor böyle. Bir yerden baktı çıkar, öteye girer. Buradan çık öteye tarafa girer. Hiç namaz dünya durmaz namaz böyle. Namaz kılınıyor. Bütün müminler bunu ortaklar. Mesela biz şu an yalısını kıldık burada. Ama şu anda kılmayanlar var, kılanlar var, kılacak olanlar var daha. Yasa girmeyenler var daha şimdi. Onlar kılarken yine bir sevap geliyor. Ortakız ya bizimle. Bizim payımız var. Namaz kılmayanlar Allah kulunu yoksun bundan da. Yazab Allah vere. Namazdan selam verip çıkarılıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyor böyle. Esselamu aleyküm size. Allah'ın selamı olsun, rahmet olsun. Kime? Cemaate isek sağımızdakilere. Yalnız kılırsak meleklere. Bu nedir selamla namaz çıkıyor? Selam ile bir vedalaşma meleklerle. Şimdi kişi namazdayken hatta büyük Peygamber Aleyhisselam Hazretleri اِنَّنْ عَبْدِ اِذَا قَامَ يُسَلِّي bir kul, Allah'ın bir kulu namaza durduğu zaman وُيْتِيَ بِذُنُوا bir كُلِّهَا onun günahları getirilir, febul duyar عَلَى رِئِسِ ve عَلَى عَتِقَيْهِ onun günahları meleğe getirirler, başına koyarlar, iki omuza koyarlar günahlarını. فَكُلَّمَا رَكَ اَوْسَجَدَ اَسَاقَتَتْ anhü. Kul rükû ederken günah dökülüyor muhtemelen böyle. Kalkıyor, dökülüyor, sevgili dökülüyor muhtemelen böyle. Yani arınma bunlar böyle. Ya Allah'ın rahmetine bakıyor böyle. Şimdi kul ne yapıyor burada? Namazı bitti. Selam veriyor melekler, vedalaşma bu böyle. Melek tabi de onu yazdı sahabını. Sahabını yazdı onların. Daha yazı değil de bu bir nevi gizli kamera gibi, mali bir kamera. Hem görüntü alıyor, hem sesli alıyor muhtemelen böyle. Alıyor böylece. Yani kul namazda da başlarken burada çekim başlıyor böyle. Çekim başlıyor. Onun duruşu, rükû edişi, secdeleri, okudukları, hepsi böyle çekim oluyor. İşte ölüm anında kişi bu ameliyatı görüyor, herkes görüyor, herkes. Mümin kafir böyle. Sağına bakıyor. Elhamdülillah beş adam kalan kişi ise hepsi bunları görüyor ama. Rüküda, secdede, konokuyor, tesbih çekiyor. Mahşere gelelim muhtemelen, mahşere. Dünya çok kısa, çok ama fani dünya, çok kısa dünya. Bu dünyaya kimler geliyor bizden önce bu dünyayı? İdareciler, şunlar, esnafı, köylüsü, çiftçi, halkı böyle. Herkes burada görevini tamamlıyor, ömrünü tamamlıyor. Kişi bir kefen alıyor, gidiyor mezar, şehir gidiyor muhtemelen. Dünya pazarına geliyor, çalış çabala, bütün serveti ancak bir kefen almaya yetiyor, bazı yetmiyor ama. Bir kefen pahalı demek ki böyle, yetmiyor başka böyle. Ben bir de çorap alayım bunun yanında, bir de mendil alayım ben, hava alayım bir tane, alt döşeyim. Yani her gelen ruh aleminde dünyaya geliyor, çalış çabalıyor, biri kefen alıyor, mezar çekiyor, gittiler herkes böyle. Ve biz de gideceğiz muhtemelen böyle. Sonra ne olacak? Tekrar dirilip mahşerde, mahşer işte mekan, toplama yer anlamına geliyor mahşer. Güneş altında, dünya değişik farklı dünya olacak ama dünya. Deniz kalmayacak, dağ tepe kalmayacak, kızın maden olacak, toplanacak orada böylece. Evvela muhasebe bir abdü, yani kıyameti, es-salatü. İlk sorgulama mahşerde namazdan başlayacak. Evvelü mâ yuhasebil abdü. Kulun ilk olarak hesabı muhasebesi, sorgulaması, es-salatü namaza başlıyor. Namazdan başlıyor böyle. Fe'in salahat, salalehü sahir amelihi. Ergenlik çağından ölünceye kadar. Ergenlik çağından başlıyor böyle. Gece mesela erkeğe ihtiram oldu. Kız çocuğu mesela adet gördü. Yıkanınca onu fazla böylece. Hemen namaz başlaması gerekiyor. Örtülmesi gerekiyor kız çocuğunda. Hemen ergenlik çağından başlıyor. Ölünceye kadar her gün namazı teker sorguluyor. Teker. Şu namazı. Yalnız tabi Mevlam kulun durumunu bildiği için kuluna tamam yapmışsa çabuk geçiyor. Fe'in salahat salihü sahir amelihi. Eğer namazı salih ise, doğru kılmış namazını, güzel kılmış, Allah buna razı olmuşsa, bu kişinin diğer sorgulamaları kolay geçiyor. Müslümanlar kullanıyor, hoşgörü kullanıyor böyle şey. Diğer sorgulamaları. Bak, namazı güzelse, abdesti güzelse, guslü güzelse, namazı güzel kılmışsa, ama Allah katı kabul olmuşsa, düşünün ki bir günlük namazın sevabından kısa bir şey bahsettik burada. Bu milyarda bir değil böyle böyle. Bir Allah'a bir tekbirin, bir elham kelimesinin, bir rükû yapmanızdır okumadan bir şey, bu sevapları var. Bir insan yaşayan boyu namaz kılmış, zamanında hastalığı olmuş tabii, daralmış, yolda olmuş, soğuk demiş, kış demiş, kar demiş, her şeyi kul göğüslemiş, namazı bırakmamış, direnmiş bunlar böyle, direnmiş. Önce namazdan sonra oluyor, namaz tamamsa ne oluyor? Mevlam buyuruyor ki meleklere, diğerlerine hafif geçin, kulumu sıkmayın. Neden? Aldığı o kadar sevap oluyor ki namazda, mizanda, her bir konuyor. Allah-u Ekber dedi, tekbir sevabı. İtirak ediyor böyle. Fatiha'nın sevabı, hepsi ayrı konuyor. O kadar sevabı ağır geliyor ki, nurdan, dağlar gibi böyle. Ayrıntılı böyle. Her biri teker teker teker konuyor, konuyor, konuyor, ömür boyu böyle. 50'si 60'si de kaç sene kılmışsa, bütün bunlar böyle birikince, artık muazzam, yüklü bir dağlar gibi dolu sevapları. Şimdi diğerlerinde bazı kusur olsa bile, oradan bazı günah olsa bile, buradaki dengeyi etkilemiyor, bozmuyor. Bozmuyor böyle. Şimdi halk arasında bir yanlış bir görüş var insanlarda. Ya filan namazı boşuna kılıyor, şöyle şey yapıyor ama. Boşuna kılar namazı yanıtlar mı? Namazı kılar mı ya? Namazı namaz böyle. Öbürü zavallı, zavallı, bezbat ne yapıyor? Namaz da kılmıyor, her kötülüğü yapıyor. Ona göre onlar mübah, serbest o. Şimdi gelelim kısırlar inşallah namaz kılmayanların durumuna. Bir de aklıma şu anda geldi muhteremler. Biri anlattı, eşini, kızı varmış 14-15 yaşlarında, bir de oğlu 12 yaşlarında. Bunları almış, kayınpederine gidiyor arabasıyla. Köy yoluna girince, uzakmış köy yolda, ıssız yolmuş da, bunun benzini bitiyor. Gösterge çalışmamış, yanlış göstermiş neyse, benzini bitiyor. Akşam üzeri, hava kararacak ama. Yolda kaldılar. Araba içeri bir kenara çekiyor, elini alıyor bidonunu, bekliyor şimdi bir araba geçsin de benzi ama gidecek. Bekliyor, bekliyor derken bir traktör geliyor, biniyor, gidiyor ona. Benzin almaya gidiyor. O anda hava kararmış, akşam ezanında vakti olmuş ama. Şimdi tabii genç kadın, yanında kız var. Oğlu küçük, 12 yaşlarında. Tabii kadın tedirgin şimdi ama hava da karardı. Eşi de gittiğiniz zaman geleceği belli değil, ıssız bir yerdeler de. Ve tedirginken bir taksi araba yanaşıyor buna. Az girersin yanaşıyor araba. Orası meydan açıkmış, yanaşıyor oraya. Şu kadın bir bakıyor, kıza bakıyor. İçinde 5-6 tane genç. Araba iniyorlar. Eyvah buna korkuşun bunlar da. Hıssız yerde kaldı bunlar. 5-6 tane genç indi arabadan. Bunlar şimdi korkuyla beraber bakarlarken gencin biri çıkıyor taşta ezan okuma başlıyor. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber deyince of, rahatlamam. Biri tabi kâhmet diyor, cemaat yapacak o böyle. Diyor ki kadının oğluna, oğlum git sen de onlara uyudun, namaz kıl sen böyle. Gitsin oraya böyle, böyle diyor. Çünkü hemen koşup gidiyor oraya böyle. O da biliyormuş namaz kılmasını, o da uyuyor imama, namaz kılıyorlar. Gençler sorulaşıyor bu çocuğa, siz burada ne yapıyorsunuz? Söyle, babam benzin almaya gitti diyor, biz bekliyoruz. Onun annesi söyle, korkmayın, biz sizi bekleriz burada böyle. Diyor. Biz burada bekleriz muhtemelen böyle. Korkmayın sakın böyle diyor böyle. Çocuk geliyor. Namaz bir güvence oluyor, güvenmez be. Demek ki namaz kılan insandan bir zarar gelmez diye güvence olmak derler. Çocuk geliyor annesine veya durumu söylüyor. Tabii rahatlıyorlar. Babası gelince genç odama gidiyorlar. Böyle. Şimdi gelelim namaz kılmayanların durumuna. Buna gelelim. Allah korusun en büyük hastalık. Virüs bu böyle. Namazsızlık yani. abdestsizlik böyle. Hayat böyle gitmiyor ki. Ölüm var. İnanmıyorsun ama yine ölüyorsun. Ölme, girme mezara sen. Kalkma mahşere. Namaz kılmayanlar da mahşerde görecekler namaz kılanın sevabını. Tabii arkadaşı var, oğlu var, kardeşi var. Baba kılmış, oğlu kılmış mesela. Komşusunu görüyor da hesap başında şimdi bakıyor ki Allah Allah bakıyor böyle şimdi ya. Arkadaşı namaz kılardı, beşini kılardı. Hesap başlığında namazın sevabı mizana konuyor, mizanına, teraziye konuyor ama bir harfine 100 sevap veriliyor. Düşünmedin mi? Bir harfine 100 sevap veriliyor. 100 katı büyüyor, nuru böylece. Konu konuyor, şöyle bakıyor, Allah Allah. Ah beni keşke kısayan namaz, dünyaya kısayan namaz böylece. İşte onda böyle çılgınlık içine benim adam. İsyan, patlamam içine böyle böyle. Bulamam beni böyle. Ben niye kılmadım namazımı böyle? Ne olacak benim halim şeyle böyle? Önce bu sevaptan mahrum yoksun. Abdül Asiye'de günah dökülürdü biraz. Günah dökülmedi hiç. Bunu ilk başta namaza başlamamız böyle. Kulum, ben seni yaratmadım mı? Yarattın ya Rabbim. Ben senin Rabbin değil miyim? Rabbimsin Allah. Neyi sen isyan ettin bana? Neyi sen namaz kılmadın? Tabi özür tebliğ koy. Melekler bu emine koyun bakalım günahlarını. Bu da bülü çağından başlıyor. Ölünceye kadar her vaktin namazı soruluyor, kılmadı. Günah bölünüyor, konuyor bunu günahlara verecek. Eğer kılsına kadar sevap alacaksa eşit oranda günah konuyor verecek. Sabahımızdan kalkmadı. Geç yattı, günümüzde televizyon seyretti, filmler seyretti, şunu bunu seyretti, şifakları seyretti. Efendim işte Coca-Cola içtirimleri işte bir sigara çekti. Ondan sonra ama kalkmadı böyle işte. Öğle, ikindiği, akşamı, her şey gün böyle. Tabii binlerce gün bu. Kaç yıl ömür böyle. Koy koy koy koy koy koy. Zaten tükendi bitti kurmadı böyle. Bitti böyle işte. Bir de bunun diğer sorgularına daha şikayet oluyor bu sefer böyle. Daha şikayet oluyor. Mevlam buraya bizlere Meryem Suresi 54-60'da. فَالْمِ عَلِمْ خَلْفُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُونَ Ondan sonra, bu yukarı ayet-i kerimede peygamberler geçiyor. Mevlam buyuruyor. Ondan sonra öyle bir half. Halef var, half var. Halef, selef. Selef önce geçeni, hayır arkadan geleni. Arkadan gelen iyi insansa lamın üstüyle harf deniyor buna. Kötü ise lam cezimle, cezimle harf deniyor buna. Ondan sonra öyle kötü nesil geldi ki ne yaptı bunlar? Ne bu da kötülükleri? Eda-ı salate namazı terk ettiler. Namaz terk ettiler. Namazsız. Günde beş defa Allah isyan. Allah günde beş defa Allah isyan gelecek. Vette bu şehvati, tabi namazı kopar insan ne yapar? Şehvetin hepsine tabi olur. İçkidir, kumardır, uyuşturucudur, haplardır, şunlar, bunlardır, kumardır. Kadın peşinde, kız peşinde, top peşinde, gol, gol diye bağırır, çağırır. Boğazı patlar. Hayat bu mu? İnsanmış yaratılmaktan. Sana ne o toptan mı ya? İlk kale arasında bir top girecek, sana ne ona girmez. Zavallı, erkenden gider, kışın karda böyle, üşür o böyle. Kavga, dövüş, polis aramaz bunları böyle. Savaş. İşte demek ki bir insan namazdan koptu mu, ne oluyor? Namazdan kopmuş, arabanın fren patlamasına benziyor. Fren patladı, yokuş iniyor böyle. Ne olacak? Belediye böyle. Her şey gider böyle. Kumara gider, içkiye gider, ona gider, buna gider. Erkek peşine, kadın peşine, fuhuştur, şunlara, bunlara, hepsini yapmak kalkış bu şekilde. Peki ne olacak? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Bundan sonra ne olacaklar? Gayya'da, ne olacak ki gayya? Gayya, azgınlık anlamına geliyor. Bunun asıl anlamı burada, cehennemde bir vadi var, cehennemde vadi, ova, cehennem. Vadi Vacerim'de. Tabi kim bilir kaç bin kilometre kare. Bela onu bilir. Cennette bir vadi. Adı Gayya Vadisi. Gayya Vadisi. Cehennemin diğer vadileri Allah ondan sığınıyorlar ateşinden. Öyle ateşli oradan böyle. Korkunç ısı ateşi böyle. O ateşi böyle muazzam yakıyor yakıyor. İşte namazsızlar buraya atacaklar. Allah korusun. Peki namaz kılmışsa dünyada huzur buluyor mu? Bulamaz o taraf. Vallahi bulamaz. Bulamaz. Yani bir kulu ki Allah'a yönelmedi, alnını secdeye koymadı, harama daldı, o kulu yani huzur bulamaz. Öfke, sıkıntı, stres, baş ağrısı, heyecanlanma, her şeye çabuk kızma, harama, helalaştırma bunlara böyle huzursuzluk, sıkıntı, gönül darlığı, bunalım. Hayatı böyle geçer muhteremler böyle. Bu dünya cezası. Nasıl ki namaz kıyınsa namazdan feyiz alıyor değil mi? Allah huzurunda. Ne tat alıyor böyle. Ne tat alıyor namazdan beri, okurken beri. Ne tat alıyor. Bunun da hayatı böyle geçiyor böyle. Sıkıntı, gönülün darlığı, ruhsal bunalım, ruhsal sıkıntı. Böyle. Hadi böyle geçer. İçkiye verir kendisini, oraya verir kendisini, buraya verir kendisini. Dansa, caz, gazinolar, şunlara, bunlar artık efendim o şehre gider, tahtere gider, hangi otele gider? Şunlar bunlar. Ama yok, sıkıntı onunla beraber muhteremler. Dünyası böyle. Ya kabir, Allah korusun muhteremler. O kabir çekilmez böyle bir şey. Mahşerde ne olacak? Hesabı çok zor. Yeri Gaya Deryası. Peki yok mu bunlara kurtuluş yolu? Var. Dünyada ama. Var diyor böyle. Bela biri, İlla men tabe. Ancak kul dünyaya tevbe ederse, uyanırsa, tevbe dönüş ederse evvel. Evet, abdest almamış, alnı sevgilenmemiş, namaz kılmamış, şunu bunu yapmış. Ama gönlü uyanabilirse, uyanabilirse evvel. Benim Rabbim var. Ona döneceğim dese, kul Mevla dönerse ve amene imanı tazelerse bak. İmanın tazeliyor. Demek ki namazsızlık imana zarar vermiyor. Ve amele salihan ve ibadete başlamasına başlar, kaza kılma başlar. Bunların yeri tabi cennet olacak muhtemelen der. İlla Teala Fatiha.